Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadis konusuna girmeden önce, hayatı tanımada, dini yaşama konusunda lazım olacak bir dini kural değil ama dini anlamada lazım olacak çok önemli bir noktayı tespit etmek istiyorum. Müslüman olmak, İslam'a girmek, arındırılmış, sorunsuz bir bölgeye dalmak değildir. A isimli bir insan, ben artık İslam yaşayayım, cennete gireyim dediği zaman, işte alkolü veda ederek, zinayı bırakarak, kumarı bırakarak, çalmayarak, işte Allah'ın haram ettiği şeyleri reddederek, namazını ihmal etmeyerek, haccını yaparak, yani Müslüman olmak için önümüzde şart duran, şart olarak duran şeyleri fiilen yaparak, adeta Allah'ın koruduğu bir bölgeye girip, orada da sorunsuz bir şekilde Müslüman olup, ibadetlerini yapıp, cennete giriyor. Ashab-ı kiram da dahil olmak üzere, Allah onlardan razı olsun, hiçbir insan için böyle bir alternatifi yoktur Allah'ın. Müslüman olmak, korunmuş bölgede olmak değildir. Bilakis Müslüman olmak, ateş çemberine girmektir. Biz bu ateş çemberini özellikle İşte Yahudilerin saldırısı, İslam düşmanlarının topraklarımızda şöyle böyle yapması diye anlıyoruz. Bilakis ateşin hararetinin en düşük olduğu yerlerdir oralar. Müslüman olmak bir ateş çemberinin içine girmektir dediğimiz zaman, buna Müslümanın beynindeki tartışmalardan, kafirlerin toprağını işgal etmesine, fakirlik sıkıntısı yaşamasına, zenginlik şımarıklığı yaşamasına kadar, evlatlarından, anasından, babasından, akrabalarından dert görmesine kadar, binlerce alternatif bulunan bir ateş çemberidir, sözünü ettiğimiz ateş çemberi. Bunun en hafifi, eline tüfek alıp, mızrak alıp seni öldürmeye gelen düşmandır. Şeytan, ta babamız Adem aleyhisselam cennetteyken, le'uhviyennehum ve le'udillennehum, onları kandıracağım, aldatacağım diye yemin etmişti. وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ, onları aldatacağım, onları tuzağa düşüreceğim. Sözünü hiçbir insan literatüründen düşüremez. Düşürdüğün zaman, ben size dememiş miydim ey Ademoğlu, bu düşmanınıza dikkat edin dememiş miydim diyen ayetle karşılaşırsın kıyamet günü. Ta ashab-ı kiram Müslümanlığından başlayalım. Kıyamete kadar herhangi bir Müslüman Allah'ın düşmanlarıyla savaşını böyle geniş bir perspektifte görmediği sürece bir, ayağının kaymasını engelleyemez. 2. Ali radıyallahu anh kiminle niye savaştı bunu anlayamaz. Ömer niye adaletin simgesi bir insan olduğu halde sabah namazını kıldırırken hançerlendi bunu anlayamaz. Peygamber bile aleyhissalatu vesselam hanımlarından sıkıntı çekti bunu anlayamaz. Düşman bir ateş çemberidir. Bu ateş çemberinin içinde en hafif şeylere takılıp kalırsan eteklerin tutuşur. Alevler içinde yanıp gidince anlarsın ateşin nereden geldiğini. Bu ateşi karıştırırken nasıl olsa maşayla tutuyorum ben. Elim yanmıyor diye zanneden ama eteği tutuşup yanan kadına benzer. Bir kere de eteğin tutuştu mu? Mesela kadının eteği tutuştuğunda, yanıyorum ben diye bağırır ama, eteğini çıkarıp atamaz. Çünkü yanmak kadar risk, eteğini çıkarmasıdır orada. Öyle eteği üstündeyken söndürmeye çalışır ve yanar gider. Çocuğunla imtihan olmak budur. Dinin üzerinden Allah'ın fitneye düşürmesi budur. Atamazsın. Bu pis düşünceleri attım gittim diyemez Müslüman. Diyebilse zaten o fitne olmaz. Atabildiğin düşmandır, kafirdir. Kudüs'ü işgal etti, bir gün atarsın onu. Mekke maazallah saldırıya uğrar, bütün dünya müminleri toplanır, atarlar. Bir sıkıntı yok. Beyinlerdeki saldırılar, وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاَامُرَنَّهُمْ Onları kandıracağım, tuzaklar düşüreceğim, üst üste emirler vereceğim onlara, diyen şeytana, yapamazsın kullarıma böyle bir şey, dememişti Allah Teala. Tam aksine, ne buyurmuştu? İhlaslı bir şekilde, bana kulluk yapan kullarım hariç, hepsi senin olsun demişti. Allah'ı samimi bir şekilde Rabbi olarak bilemeyen herkes şeytanın payına bırakılmıştır. Burada bir noktaya çıkış yapmak için böyle bir giriş ihtiyacı hissettim. Ümmeti Muhammediz. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed'in iman eden müminleriyiz. Her birlikte diyoruz ki la ilahe illallah yetmez. Muhammedun Resulullah da demen lazım. Ama senelerdir bu topraklarda alimlerimiz yahu sünnet diye de bir şey var. Hadisleri iman etmeyelim, hadis de İslam'dır demek zorunda kaldılar. Müslümana Muhammed aleyhisselamın ümmeti olduğunu söyleyene, o Muhammed'in sözlerinin insan sözü, sıradan sözler olmadığını, hadislerin de Kur'an gibi din olduğunu anlatmak zorunda kaldık. Kalıyoruz. Ve yok canım, hadisleri boş ver. Kur'an bize yeter. Peygamber bunu keyfinden söylemiş olabilir, karısına kızmış söylemiş olabilir canım. Diyenin sözü, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar arasında rağbet bulabiliyor. Hatta fitne nasıl sızabilir, onu örneklendirmeye çalışıyorum. Hatta ne oluyor? Müslüman insanlar, alimleri ikiye ayırıyorlar. Ya da din ismiyle öne çıkanları diyelim. Çünkü alim ismini bir tarafa oturtamıyorum ben. Şu hoca klasik, Riyazu Salihinci hoca diyor. Bu hoca, Kur'an kültürünü yayan bir hoca. Muhteşem mücahit. Bu hocanın derslerine katıl diyor. Öbürü seni şimdi Buhari ile Müslim'le otur diyor. Bakıyorsun ben Buhari-i Şerif'i size okuyayım diyen hoca efendi, talebe bulamıyor. Bulmakta zorlanıyor. Ama bırakın Buhari'yi, gelin ben size Bakara suresi okutayım. Anlamadığınız yeri de bana göre anlarsınız, zararı yok. Yani ben peygamberin yerine otururum, merak etmeyin diyebilen birisi, çok bilgin, çağın nimeti, Allah'ın gönderdiği bir mucize olarak algılanabiliyor. Fitne budur. Ne yazık ki biz, Kudüs'ümüzün Yahudi işgalinden kurtarılmasının planlarını konuşacak yerde, şeytanın cinsel sapıklıktan mülhitliğe, dinsizliğe kadar, dış cepheden saldırılarından çocuklarımızı koruma stratejileri yapacak yerde, alimlerimizin enerjileri, Müslüman insanlara, peygamberlerinin sözünde yanlış olmayacağını anlatmakla geçiyor. İnternetten filan Budist saldırıyla Müslümanların 20 tane çocuğu dinden çıkmış diye bir haber duymuyoruz da, internette filan çağdaş insanın, hoca demeyeyim ama hoca anlayalım, filan konuşmasından etkilenip evindeki Buhari tercümesini gereksiz kitap diye götürüp bir camiye bırakan insanlar duyuyor. Tehlike de buradan kaynaklanıyor. Hangi tehlike? Sızıntıyı anlayamama tehlikesi. Gaz sızıyor. Kömür gazı, karbon gazı. Sen uyuyor olduğun için cam açmayı akıl edemiyorsun. Bir daha da mahşerde uyanacak şekilde helak olup gidiyorsun. Hiç kimse maden ocağındaki kömürden dolayı evinde zehirlenmiyor. Sobaya attığı kömürden dolayı ya da banyoda yaktığı kombisinden dolayı zehirleniyor. Zehirlenme içeride oluyor. Ve yararlandığını zannettiğin bir nesne üzerinden oluyor. Keşke hadis-i şeriflerle dirilişi Buhari'den İbn-i Mace'ye kadar hadis okuyup ezberleyerek yapma ihtiyacı hissettiydik. Ama insanlığı diriltmek ve dalaletlerden kurtarmak için gelen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinin hayat olduğunu anlamak, anlatmakla ömrümüzün önemli bir bölümünü geçirdikten sonra ancak hadis dersi diye bir ders yapabileceğiz. Çünkü sızıntı var. Kömür, karbon sızıntısı var. Gaz sızıntısı var. Bu sızıntı mahşerde uyanacak şekilde gafletteki, yataktaki müminleri uyutuyor. Buna sorun diyoruz. Bu soruna karşı teyakkuz görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Hadis-i şeriflerin, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinin dindeki yerini bir kere daha gündeme getirmemiz gerekiyor. Burada İbn-i Teymiye'nin Fetava isimli kitabından, yani hayatı boyunca insanlara fetva olarak kaydettiği görüşlerini anlatan büyük hacimli bir fetva kitabı vardır. Onun giriş bölümünde çok hoş, güzel bir tespiti var. Hadis-i şerifleri bir yere oturtuyor. Ve bu arada da, yani İbn-i Teymiye mantığı çok iyi kullanan birisi. Fetvasından tefsir yaptığı, açıklama yaptığı her yerde hissedilir bu. Muhakeme gücü çok yüksek birisi. Burada gayet makul mantıklı bir nedenle biz hadislerle dirilmek diye yola çıktığımızda neden birinci hadis budur diye başlayamıyoruz da günlerce, defalarca hadis de dindir. Resulullah'a aittir. Dinimizin bir parçasıdır diye izahat yapma ihtiyacı hissediyoruz. Meselemiz budur. Bu ayrıntıyı İbn-i Teymiye'den nakletmek istiyorum. Birinci ciltte 9. sayfada hemen giriş bölümünde diyor ki Kur'an kendi kendini ispat eden mucize bir kitaptır. Zaten Allah Kur'an'ı meydana salmış ve gücünüz varsa Kur'an'la uğraşın demişti. Kulle in ijtema'atil insu vel cinnu ala en ye'tu bi misli hadzal Kur'ani la ye'tuna bi mislihi ve lev kana ba'duhum li ba'din zahira. Ayetini örnek gösteriyor. İnsanlar ve cinler sırt sırta verseler, hepsi bir araya gelseler, bu Kur'an'ın bir benzerini icat edemezler, Kur'an'a zarar veremezler. Kur'an zaten mucize bir kitaptır. Ve Kur'an tevatür yoluyla bize gelmiştir. Bu sebeple hiç kimse tarih boyunca İbn-i Teymiye'den naklediyorum. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, sözlerini, kelimelerini, hatta harflerini bile değiştirelim, bu fazladır, eksiktir dememiştir. Demeyecektir de diyor. Ama şeytan Kur'an'ı anlama yollarıyla oynamayı hep denemiştir diyor. Bu cümleye dikkat edelim. Kur'an'ın kendisiyle uğraşmıyor. Kur'an'ı anlama yollarıyla uğraşmak isteyecektir. İstemiştir de diyor. Bunu yapmak için de Kur'an'ı anlamanın en gerekli yöntemi olan Kur'an'ı açıklamak için gönderilmiş Resulullah'ın sözleriyle oynayacaktır diyor. Bu sebeple Kur'an'ı en yetkili kişinin ağzından anlaşılmamış, anlaşılamayacak hale getirip kendi adamları tarafından yorumlanacak hale sokacaktır diyor. Bu sebeple biz hadis alimlerin İbn-i Teymiye'nin ifadesine devam ediyorum. Hadis alimlerini, hadisler için uykusuz kalanları Allah'ın dostları, mücahitler olarak görüyoruz diyor. Bu tespiti İbn-i Teymiye'nin, Allah ona rahmet eylesin, mağfiret eylesin, çok orijinal bir noktadan neden hadislerle insanlar kolay oynuyorlar diye bir sorunun cevabı olması açısından çok önemli bir yerde duruyor. Tekrar özetleyecek olursak, Kur'an'ı Allah tartışılmayacak, aklı olan kimsenin tartışmayacağı bir kitap haline getirdi. Deli çıkıp Kur'an ne olacak diyebilir. Hristiyanlar bile, Yahudiler bile Kur'an saygındır diyorlar. Ama Kur'an'ı kapalı bir kutu olmaktan çıkarıp herkesin anlayacağı ve amel edeceği bir kitap haline getiren, onu beşer kulağına dökülecek standartlarda açıklayan Resulullah'ın sözleridir, hadisleridir. Şeytan kurnaz biri olarak direkt Kur'an'la uğraşsa, insanlar uyanacaklar. Direkt Kur'an'la uğraşmıyor, Kur'an'ı anlaşılmaz hale getirmeye yarayacak bir strateji uyguluyor. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle uğraşıyor. Biz sonraki dönemlerde öğreneceğiz inşallah. Bunu ilk defa 10 hadise 10 da ilave yaparak, uydurma hadisler getirerek, hadisin şu dedi bu dedi diyerek, ashabın kıymetini çürüterek, başta annemiz Aişe radıyallahu anha olmak üzere, ashab-ı kiramı yani bu sözleri bize taşıyan kaynağımızı çamurlu bulanık su haline getirerek ve farklı yöntemlerle uğraşıyor. Bu nedenle hadis ilmiyle uğraşmak, yani hadis ilmine hizmet etmek, bir cihat yapılabilecek en büyük işlerden birisidir. Çünkü aksi takdirde Kur'an, tıpkı Cumhuriyet dönemecinde Müslümanların Müslüman olmayı evde bir Kur'an asılı bulundurmak olarak anladığı gibi bir sisteme götürüyor. Bu çok önemli. Allah'ın mucizelerinden bir mucize, İslam'ın ebediliğinin belgelerinden bir belge de nedir biliyor musunuz? Kur'an alfabesini hapise girmek, öldürülmek için yeterli bir suç olarak gören Türkiye Cumhuriyeti, senelerce elif cüzü okumayı, okutmayı, evde bulundurmayı büyük bir suç saydı. İnsanlardan bir nesli Kur'an okuyamaz olarak yetiştirdi. Ama aynı devletin başının emriyle Sahih-i Buhari tercüme edilip vatandaşlara dağıtıldı. Kur'an okumasınlar, Buhari okusunlar dendi. Halbuki Kur'an Türk vatandaşı için buğdayda hasat yapılmış tarladaki 10 ton buğday yenmez içilmez öyle bekliyor. Buhari ekmek yapılacak bir kilo undu. Bunu ayrıt ettirmedi Allah onlara. Buhari bassınlar bize kimse gavur demesin dedi. Tuttular Riyazu Salihin'in tercümesini devlet eliyle bastılar. Böylece asıl kullanılacak malzemeyi Allah onların eliyle hizmet ettirdi. Her halükarda önümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinin bu ümmetin kullanacağı gıdası, ruhu, enerjisi olduğunu anlamamız gereken bir süreç var. Hadis-i şerifleri bu mantıkla anladığımız zaman, biiznillahü teala yalnız değiliz demektir. Resulullah bizimledir sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerinden şüphe ettiğimiz ya da sözlerini anlayamadığımız bir peygamber, mezarındadır, bizimle değildir. Biz de onunla değiliz o zaman. Maazallah. Burada bir program belirleyebiliriz ya da maddeler belirleyebiliriz. Birincisi, yani kanun gibi bir söz olarak bunu koyalım. Hiçbir şekilde Kur'an'ın önünde bir isim yoktur. Olamaz, olmayacaktır. Her zaman Kur'an birdir. Bir numaradır. Birinciliği Kur'an'la beraber paylaşabilecek Tevrat da yoktur. Zebur da yoktur. İncil de yoktur. Buhari, Müslim hiç yoktur zaten. Olamayacaktır da. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'i biz haşa değerli kitaplardan bir değerli kitap konumuna getiremeyiz. En değerli, tek tartışılamaz kitap olarak görürüz. İki, diyoruz ki her ilmin değeri, adı hadis olsun, fıkıh olsun, tarih olsun, coğrafya olsun, matematik olsun, bir ilim dalının değeri, Kur'an'ın etrafında dolaştığı kadar, Kur'an'ın anlaşılmasına hizmet ettiği kadardır. Eğer fıkıh, Kur'an'ımızın anlaşılmasına destek oluyorsa, yaşanmasına destek oluyorsa, o destekliği kadar değerlidir. Kur'an'ı bize izah ettiği kadar değerlidir. tarih, direkt veya dolaylı olarak, Kur'an'ı anlamamıza yardım ediyorsa, o çapta değerlidir. Direkt veya dolaylı nasıl olabilir? Yusuf'u anlatıyor. Allah-u Teala Lut kavmini anlatıyor. Tarihte bize filan yerde yaşadılar, şuradaydılar diye belgeliyorsa, Kur'an'ımıza hizmet ediyordur. Dolaylı olarak nasıl olur? Yani insanlık diye bir süreç var. Bu sürecin tamamı Kur'an'da bize anlatılmıyor. Genel bir insanlık tarihini anlamamıza yardım ediyorsa, dolaylı olarak da Kur'an'ımızın anlaşılmasına yardım ediyor demektir. Kur'an rakamlı bir kitap değildir. Birinci, ikincidir demeyiz. Kur'an tek. Kur'an birinci kitabımızdır, ikinci kitabımız yok ki. Kur'an'dan başka kitabımız olamaz bizim. İkinci kural olarak diyoruz ki, ilimlerden herhangi bir ilim, kitabımız, Kur'an'ımıza hizmet ettiği kadardır. Bu, biyolojinin değersizliği anlamına gelmez. Biyoloji, mesela tarih kadar birinci dereceden yardım etmiyordur da, insan üzerinde Allah'ın kudretini anlama açısından dördüncü dereceden yardım ediyordur. Biyolojiyi dördüncü koltuğa oturturuz. Zararlı bir ilim olmaz çünkü. İlmi yararlı bir şekilde kullanmak veya kullanamamak olur. Az yarar olabilir, çok yarar olabilir. Ama ilimleri sıfırlayıp bir kenara atamayız. Atmayız. Böyle bir şey de yok zaten. Kur'an'ımızın etrafında döndüğü kadar, Kur'an'ımızın anlaşılmasına yardım ettiği kadar değerlidir. İkinci kural. Üçüncü kuralımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri, yani sünnet, %100 Kur'an'ın anlaşılması içindir. Çünkü bizzat Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın indirilişini Peygamber aleyhisselamla bağlantılı hale getirirken, litübeyyine linnâsi buyuruyor. İnsanlara açıklayasın diye. Peygamber aleyhisselamın vazifesi insanlara açıklama yapmak zaten. O açıklama olarak zikredilen şeylere biz hadis diyoruz. Sünnet diyoruz. Bundan da üçüncü noktayı izah ediyoruz. Bundan da diyoruz ki, Kur'an-ı Kerim'e hizmeti biz, bir ilmin, malzemenin değer ölçüsü olarak aldığımıza göre, hadis-i şerifler, Kur'an'a hizmette bir numaradır. Kur'an ve 2, 3, 4 diye saymayı da prensip olarak uygun görmedik. Kur'an'ın listesi diye bir liste olmaz. Kur'an 1, filan 2, öbürü 3 dediğimiz zaman, onlar Kur'an'la aynı listeye girecek şeyler haline gelirler. Maazallah, bunu kabul etmeyiz. Kur'an kitap filan değil, hidayettir. Onu çıkardıktan sonra ona hizmet edenler için de bir sıralama yapalım dedik. İşte hadis-i şerifler bir numaradır. Hep Kur'an'a hizmet yarışı yaptığına göre ilimler, en iyi hizmeti ve resmiyeti en yüksek olan hizmeti direkt hadis-i şerifler yapıyor. Hadis-i şerifler hizmet ederken, Kur'an'ı açıklarken, o iş için görevlendirilmiş bir peygamberin görevi olarak onu yapıyor. Bu nedenle diyoruz ki, hadis-i şerifler Kur'an'ın etrafında dönen, Kur'an'a hizmet eden bir merkezde tek numaradır. Bir numaradır. Bu sebeple Kur'an öğrenen bir Müslüman için ne düşünüyorsak, hadis öğrenen bir Müslüman içinde onu düşünebiliriz. Mesela hadis öğrenen bir Müslüman Kur'an öğreniyor diyebilir miyiz? Elbette Kur'an öğreniyor. Kur'an'a ulaşacağı yolu öğreniyor. Alfabe öğrenmeden bir dilin yazı şeklini öğrenemeyeceğine göre insan, alfabe o dil demek. Kur'an'ımızın alfabesi de hadisi şeriflerdir. Eğer hadisi şerifleri kaldırırsak, Kur'an'ın dilini çözmek için başkalarının alfabesini kullanmak gerekecek. Kim olmalı o zaman bu? Kimin alfabesini kullanmalısın? Böyle bir insan olamaz. Hadisi şerifleri kaldırma hamlelerinin tamamında alfabe olarak benim kriterlerim kullanılsın anlayışı vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ortada kalır o zaman. İşlenmeye muhtaç bir maden gibi kalır. Değeri düşünülmez. Ama değeri açısından bir sorun yok. Sorun nasıl kullanılacağı açısından. İşte yer yer faizi de boş ver. Kur'an'daki faiz o anlamda değildir canım. Anlayışı nereden kaynaklanıyor? Hadis-i şerifleri alfabe niteliğinden kaldırıp sıradan bir insan sözü görme hastalığından kaynaklanıyor. Bunun için diyoruz ki hadis-i şerife hizmet Kur'an'a hizmettir. Direkt Kur'an'a hizmettir. Hadis-i şerif okumak da neticede Kur'an okumaktır. Ama tekrar ve tekrar bir hakikati teyit etmemiz lazım. Bir, Kur'an, iki, hadis, üç, fıkıh, dört, siret, beş, tarih demiyoruz. Bu sıralamayı kabul etmiyoruz. Kur'an, tamam, şimdi sayalım diyoruz. Bir, hadis, iki, fıkıh, üç, siret, dört, beş, altı, yedi sayalım. Kur'an'la aynı masayı paylaşacak başka bir kitap da yoktur Allah'tan indirilmiş. Kur'an musaddikan lima beyne yedi, kendinden öncekileri barındırmış bir kitaptır. Dört kitap da yoktur aslında. Dört indirilmiş kitap vardır. Şu anda dört kitap yoktur. Kur'an tektir. Kur'an'dan sonra bir, iki, üç vardır. Bir hadis-i şeriftir. Çünkü neden? Hadis-i şerif Kur'an'a bir, en resmi destektir. Açıklama açısından. Resmi yetkili ağzın açıklamasıdır. İki, Kur'an'ın indiği günlerin sıcak mesajlarıdır. Şu çağın, bu çağın kültüründen etkilenmiş alim insanların veya işte mürekkep yalamış kimselerin düşüncelerini yansıtmıyor. Sabah 8'de inen bir ayet hakkında saat 9'da yapılmış açıklamadır onlar. Olayın sıcağı sıcağına ve kendisine ayetler inen tarafından yapılan açıklamadır. Bu nedenle biz hadis-i şerifler hakkındaki bir açıklamayı, yani hadis-i şerifleri değerlendiren bir düşünceyi ancak Kur'an'ın hakkında en yetkili beyan olarak görebiliriz. Bunun dışındakileri sapıklık da yorumlayabilirim, kasıt da diyebilirim. En iyi diyebileceğim şey de gaflettir. Tekrar tekrar vurguluyorum. Kur'an ve hadis sözü, yani %50 Kur'an, %50 hadis demek değildir. Kur'an zaten bir tane. Sonra sayacaksan hadisten başla demektir. Burada Evza'i'den bir söz nakledip yorum yapacağım. Cami'u Beyanil İlm. Bu kitapları tanıtacağım inşallah ileride. İbn Abdülberr'in hadis okuyacak talebeler için yazdığı değerli bir kitaptır. Onda 2351. paragraf olarak, paragraf paragraf notlandırılmış bir kitap bu. Öyle rakam veriyorum. 2351. paragrafta Evza'i'den bir söz naklediyor. Bu Ebu Hanife'den önceki nesil, yani sahabe eğitimi görmüş olan neslin ileri gelenlerinden. Burada ne dedik? Kur'an'ın yerini, tacını konuşmaya gerek yok. Zaten şeytan da Kur'an'la uğraşmamayı politika edinmiş kendisine. Niye uğraşsın ki Kur'an'la? Akıllı, kurnaz bir şeytan Kur'an'la uğraşmaz. Enerji kaybeder, müşteri kaybeder. Kur'an'ın zeminini oyar. Hadisleri oynatır yerinden. Hem müşteriyi kolay çeker, hem de Kur'an'ı ortada bırakar. Bu şeytan savaşı. Şimdi, Evza'i, rahmetullahi aleyh, diyor ki, sünnetin, Kur'an'a olan ihtiyacından çok, Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır. Bu söz oldukça riskli bir sözdür. Meseleyi bir müminin, Rabbinin rızasını kazanmak için, kitabı, hadisi, yaşama açısından baktığımızda, Evza'i şöyle bir değerlendirme yapıyor. 100 tane hadis, Ashab-ı Suffa'dan öğrenip gitse bir insan, 100 hadisle amel eden bir Müslüman olacağım dese, tamamını almamış olduğu için İslam'ın, eksik Müslümanlık olur. Ama o 100 hadisle 100 iş yapar. İşlenmiş maden gibidir hadis çünkü. Kola takılacak bir bilezik gibidir hadisler. Aynı insana 100 ayet verip haydi bununla Müslümanlık yaşa desek, 3'üyle 5'iyle ancak bir iş yapabilir. Gerisini ibadet niyetiyle okuyacak. Çünkü Kur'an hadislerin açıklaması ile anlaşılır duruma geliyor. Ama hadisler Kur'an'ın bir açıklamasına muhtaç değil. Açıklanmış şeyler zaten. Çünkü hadisler ibadet için değildir. Uygulama içindir. Ama Kur'an hem uygulama hem ibadet içindir. Bir Müslüman namazda Kur'an'dan zamm-ı sure okur. Ama hadis-i şeriflerden zamm-ı sure okunmaz. Kur'an değildir onlar çünkü. Bir değerlendirme, hangisi ne kadar, kaç puan yapıyor diye bir şey yok zaten. Neden yok? Kur'an'la ilgili bir listede değil ki bunlar. Kur'an bir tane, listesi yok Kur'an'ın. İbadet yapmak, kulluk yapmak, Allah'ın rızasını kazanmak gibi bir mücadele için A ve B seçeneklerini aldığımızda, Kur'an'ı alınca bir sonuçla karşılaşıyoruz. Kullukta, imanda zirveye götürüyor Kur'an bizi. Pratik bir Müslümanlık deyince getir sünnetle ne yapacağını anla diyor. Adeta sünnet Kur'an-ı Kerim değil, Kur'an-ı Kerim'in kullanma kılavuzu. Kur'an'la aynı listenin ürünleri değil ama Kur'an-ı Kerim'i kullanma kılavuzu gibi duruyor. Onun için Evza'i'nin bu sözü çok tarihi bir sözdür. Arapça olarak zikredeyim. Tavsiye ederim. Arapça olarak da not alabilirsiniz. El-Kitabu, yani El-Kur'an demek. Ehvecu ile sünneti mine sünneti ile el-Kitabi. El-kitâbu ehvecu ile-sünneti mine-sünneti ile-kitâbi. Sünnetin Kur'an'a, yani sünnet hadis demek istiyoruz. Sünnetin Kur'an'a ihtiyacından çok, Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır uygulanmak için. Kitap olarak bir değer kazanması için haşa değil. Kur'an'ımızın peygambere de ihtiyacı yok zaten. Yani zaten peygamber onu getirmek için gelmiş. Yani peygamberin bir katkısı yok haşa Kur'an'a. Yine Cami'u Beyanil İlim'den İbn Abdülberr'in rahmetullahi aleyh 2349. sözünde Mutrif bin Abdullah isimli yine sözünü ettiğimiz mübarek nesilden birisine bulunduğu yerde diyorlar ki dikkat edin kaç asır önce fitne başlamış. Zaten önceki derslerde hadisi şerifi okumuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Öyle karnı tok, koltuğuna yaslanmış adamlar, ya getirin bize Kur'an'ı deyip durmasınlar. Bana da Allah konuşma yetkisi verdi. Benim hadislerim de Allah'ın sözleri gibidir. Kur'an değil ama Allah'ın sözleri gibidir diye izahatte bulunmuştu. Bu Mutrif bin Abdillah'ın bulunduğu bir mecliste ilmi bir mesele konuşuyor herhalde. Birisi hadis okuyor. Bu hadis okuyan zat da cevap veriyorlar. Diyorlar ki, yahu ayet okusana ya. Ayet okusanıza, yani Kur'an'dan bir şey okuyun diye bir çıkış yapılıyor. Bunun üzerine bu zat çok muhteşem bir cevap veriyor. Bu cevap o gün gerekliymiş. Elhamdülillah bugün de biz bunu okuyoruz. Zihnimizde neyi, niçin yaptığımızın net bir cevabı olarak kaydedelim. Diyor ki, vallahi ma nuridu bil Kur'ani bedelen velakin nuridu men huve a'lemu bil Kur'ani minna. Baştan beri bu sözü izah ederek konuşuyordum zaten ama şimdi sözün kendisini okuduk. Vallahi ma nuridu bil Kur'ani bedelen velakin nuridu men huve a'lemu bil Kur'ani minna. Olay ne? İşte bir konuda hadis okuyor birisi. Oradan birisi çıkıyor. Ya hadis değil, Kur'an'dan oku diyor. Kur'an'dan oku. Yani Kur'an'dan bir ayet var mı? Yok. O zaman tamam. Demeye getiriyor. Bu zat da ne cevap veriyor? Vallahi ma nuridu bil Kur'ani bedelen. Yemin ediyor. Biz Kur'an'ın alternatifini aramıyoruz. Bedel alternatif demek. Kur'an'ın alternatifini aramıyoruz biz. Biz Kur'an'ı bizden iyi bileni arıyoruz. Kur'an'ın alternatifini aramıyoruz. Kur'an'ı bizden iyi bileni arıyoruz. Bizden iyi bilen dediği kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman şöyle bir itiraz yapabilir bu sözün karşı tarafında duran, Resulullah bizim kadar nasıl bilsin Kur'an'ı? Yani çılgın bir söz söyleyebilir, ben peygamberden iyi biliyorum, peygamberden iyi anlarım diyorsa, zaten köprü gittiği için su aksın gitsin, boş ver. Bu söz çok yüksek bir mantık üzerine oturtulmuş bir söz. Biz Kur'an'a alternatif aramıyoruz. Demek ki tabi'in nesli, hadis okurken, hadis üzerinde çalışırken, Kur'an var, bir de hadislerimiz var diye, bir numara Kur'an, iki numara hadis diye bir mantıkla çalışmamışlar demek ki. Kur'an var, başka bir şey yok. Kur'an var, Başka bir şeyimiz yok elimizde. Deyivermişler. Mantıklı. La nuridu bil Kur'an'ı bedel. Biz Kur'an'a bedel istemiyoruz. Kur'an'ı anlamak için Resulullah'ı anlamak istemişler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hadis-i şerifleri, Kur'an-ı Kerim'i anlamanın kaynağı olarak görmüşler. Bundan çok sarih bir şekilde şu anlaşılıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmadan, yani onun hadisi şerifleri olmadan anlamaya kalktığımızda karşımıza çıkacak sonuç İncil ve Tevrat sonucudur. İsa aleyhisselam kaldırıldığında ellerinde İncil vardı Hristiyanların. İznik'te İncil'leri toparlayalım, bu kadar çok İncil bizi berbat etti diye 70 sene sonra toplandıklarında 300 İncil vardı ellerinde. Hiç kimse benim de bir İncil'im olsun, herkes ben de İsa'yım demedi. Akıllarınca İsa'ya hizmet etmek istiyorlardı. Ama ellerindeki İncil'in anlaşılmaz şeylerini anlatacak papazlar, azizler, kimse artık, onların sözlerini İncil'leştirdiler. Çünkü öbür türlü İncil, ilahi olarak okundu. Ki hala kiliselerinde ilahi diye okuyorlar İncil'i. Düğünlerinde ilahi diye okuyorlar. Bu ümmet, Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şeriflerle bile aynı tutmayarak, içine müdahaleyi önledi. Projenin A ayağı bu. Projenin B ayağında ise, hadis-i şeriflerle, Kur'an-ı Kerim'i, anlaşılmayan, ilahi olarak okunan kitap olma seviyesinden alıp, herkesin nasibi kadar istifade edeceği ilim kitabı haline getirdiler. Böylece de Allah'ın kitabına peygamber dahil hiçbir insanın sözünü sokmamayı başarmış oldular. Asıl projenin büyüklüğü buradan geliyor. İnsanların, yani Müslümanların da ilim açısından bir eksiklik yaşamamasını sağlamış oldular. Burada geldiğimiz bu noktada hadis-i şerifleri ele alırken biz tekrar tekrar tekrar vurguluyorum. Kur'an diyemeyiz. Demeyiz. Kimse demedi zaten. Ne diyor? Vallahi ma nuridu bil Kur'ani bedelen. Biz Kur'an'a bir alternatif aramıyoruz. Kur'an'ı bizden iyi anlayanı arıyoruz. O da Resulullah'tır. Ya cahilce ve iman sorunu yaşayacak bir mantıkla diyecek ki ben de Resulullah kadar anlarım. Maazallah. Bunu dedikten sonra söz bitti zaten. Ya da Resulullah anlasın biz de anlayalım deyip kendisini peygamberle eşit hale getirecek. O zaman da bizim için köprü bitti onunla demektir. Ya da Ebu Bekir, Ömer, Resulullah böyle dedi derken, Enes, Aişe, Abdullah İbni Mes'ud, Abdullah İbni Abbas, radıyallahu anhum, Resulullah böyle açıklamıştı bu ayeti derken, onlar yanlış söylediler, yalan söylediler, doğruyu ben söylüyorum diyecek. Yine aramızda köprü kalmaz. Hayır, Allah doğru, peygamber yetkili, İbni Abbas güvenli, İbni Abbas'ın talebesi İkrim'e de güvenli, o zaman sonuç bu. Hangi sonuç? Allah kitabında konuşacak, peygamberi bize açıklayacak. Biz amel etmekle yükümlüyüz. Kur'an'a şekil verme görevimiz yoktur bizim. Kur'an'a herhangi bir şekilde şekil verme, o zamanda yani Kur'an'ın indiği zamanda veya bu zamanda hiç önemli değil, Kur'an'a şekil vermek, Hristiyanların ve Yahudilerin yaptığını yapmaktır. Maazallah, bu ümmet onu yapmadı. Yapamayacak da bundan sonra. Tekrar bu dersin başındaki giriş bölümüne girmek istiyorum. Dedik ki bu ümmet bunu yapmayacak. Birileri hadisi şerifleri ezip geçiyor. وَلَوْ ظِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Allah'ın yaratma tarzıyla oynama cüreti bile emredeceğim onlara diyor. Yani onlar, şeytanın işi var, projesi var. Bu dünyada biz tek başımıza değiliz. Bu dünya sadece bize kiralanmış bir yer değildir. Bu dünyada bizimle beraber bir de cinler var. Bir de iblis var. Hep beraber bu dünyayı kullanıyoruz. Bizim kadar onların da bu dünyada iş yapma, söz götürme ya da işte proje yürütme hakları var. Ümmeti Muhammed olarak biz, savaşın sadece Kudüs'ü kurtarmakla olup bitmeyeceğini, asıl savaşın kültürümüz ve bilgi kaynağımız üzerinden olduğunda büyük savaş olduğunu ve hadis-i şeriflere dil uzatmakla Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya Yahudi postalının girmesi arasında fark yoktur değil. Daha tehlikeli bir hadise dil uzatmanın, Yahudi postalının Mescid-i Aksa'nın çimlerine basmasından daha büyük bir tehlike olduğunu anladığımız zaman, biz biiznillahü teala imanımızı korumuş oluruz. Hiçbir zaman kuru bir hayal peşinde koşup, bu kötülükleri önleyeceğiz, bir daha böyle bir terbiyesizlik olmayacak demeyiz. Bu kötülükler, yani bu hadisi şerife dil uzatmak, İbn Abbas'ı basit görmek, Ayşe annemizin sözlerini yalancılıkla itham etmek kalkmaz dünyadan. Kalkacak olsa Allah bu dünyayı yaratmazdı zaten. Adem babamızı cennette tutardı. Biz de ne güzel cennetteki bir doğumhanede doğardık herhalde. Bu dünyaya niye geldik sorusu sadece Siyonizmle Kudüs'te kavga etmek içindir dendiğinden bu sıkıntı çıkıyor. Bu dünyaya biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraçgahı olan Kudüs'ü onun emaneti olarak kıyamete korumak için geldik. Aynı şekilde onun Kur'an'ını kıyamete kadar bütün mukaddesliğiyle korumak için geldik. Aynı şekilde onun hadisi şeriflerini emanet olarak yüreklerimizde kıyamete kadar saklamak için geldik. Eğer bir taktik hatası yapıp sadece Mescid-i Aksa'yı kurtarılması gereken mübarek bir emanet olarak görürsek, Mescid-i Aksa'nın önemini anlatan, miracı anlatan hadis-i şeriflerin önemini anlamazsak, ne Mescid-i Aksa'yı koruyacak cihat üreten bir enerjimiz kalır, ne de kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yüzleşecek yüzümüz kalır. Bu ümmet, bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmet olduğuna göre, İnsanlığın bütün sıkıntılarıyla uğraşacak bir ümmettir aynı zamanda. İnsanlık sadece tankla, tüfekle savaşmıyor. aynı zamanda kalemle savaşıyor. Sadece kötü, çıplak, müstehcen resimler yazarak gençleri ifsad etmiyorlar. Basit bir mesaj gibi, tweet gibi görülen, çok basit bir cümleyi, ya bu da hadismiş diye, ünlem koyarak önüne, soru işareti koyarak arkadaşına gönderip, imanını barutluyor, dinamitliyor. Biz, bu yeryüzündeki varlığımız eğer gerçekten Allah'ın dini içinse, biz gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin samimi emanetçileri isek, bu iddiamız doğru ise, o zaman Allah'ın karşı cephede düşman olarak karşımıza çıkardığı her fitne, her savaş bizim çözmemiz gereken bir sorun demektir. Yılıp korkup kaçma hakkımız yoktur. Çocuklarımızı Kudüs'ü kurtaracak bir çocuk olarak yetiştirmeyi, cihat görevi gördüğümüz gibi, Buhari ezberleyecek çocuk yetiştirmeyi de cihat görmek zorundayız. Aksi takdirde, bir gün Kudüs, Mescid-i Aksa, Müslümanların elinde olur, ama Yahudiler orada ikenle Müslümanlar orada iken bir şey değişmez durumda olur. Kaderi inkar eden ya da kaderi ben yazıyorum diyen Yahudinin varlığı ile Kudüs'te, boş ver kaderi, gel burada işimize bakalım diyen Müslüman isimli birisinin Kudüs'te bulunması arasında ne fark olacak? Tekrar İbn-i Teymiye'nin sözünü alıp bitirebiliriz. Kur'an, akıllı bir siyasetçinin, iyi bir savaşçının alıp savaşacağı bir kitap değildir. Şeytan, iblis, kurnazdır, akıllıdır. Çok eskisi var, birikimi var. Kur'an'la uğraşmayacak kadar akıllıdır o. Çünkü Kur'an'la uğraşanlar orduları olduğu halde mağlup oldular. Bunu görüyor şeytan. Yasak Kur'an demekle Kur'an'ı daha fazla güçlendirdiler. Ama ne yapıyor? Kur'an'ı dağ altındaki maden gibi ulaşılmaz bir mücevher haline getirip bırakmak istiyor. O zaman şeytan kazanıyor. İşte hadis-i şerifler ve çok dolaylı olarak da ifade edecek olursak, Ebu Hanife ile yapılan mücadelenin özü budur. Ebu Hanife'yi değersizleştirdiğin zaman, hadislere giden yolu tıkatıyorsun. Direkt veya dolaylı hadislerle mücadele ettiğin zaman da, Kur'an'ı zeminsiz, anlaşılmaz bir kitap haline getiriyorsun. Neticede kazanan şeytan oluyor. Biz ise Kur'an'ımızın zaferi için yaşama mecburiyetindeyiz. Bu sebeple Kur'an'ımız yaşasın, anlaşılsın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin, hadislerin, sünnetin ayağa kalkması gerekiyor. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Oy!